taniej. W tym tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Pięć rosyjskich myśliwców w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej interweniowało NATO. To tylko zmiana retoryki, tak o słowach Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy mówią w Trójce eksperci. Jeszcze w tym roku częściowa prohibicja w dwóch warszawskich dzielnicach. Natowskie myśliwce znów poderwane. Maszyny stacjonujące w krajach bałtyckich interweniowały w związku z lotem rosyjskich myśliwców. W ubiegłym tygodniu było 6 podobnych incydentów. Z Wilna Kamil Zalewski. Dowództwo sojuszniczych sił powietrznych podało, że 5 rosyjskich myśliwców przeleciało w pobliżu łotewskiej przestrzeni powietrznej. Były to samoloty Su-30, Su-35, a także 3 MiG-31. Do ich rozpoznania wystartowały 2 węgierskie Gripeny, które stacjonują w bazie lotniczej w litewskich Szawlach. W zeszły piątek 3 rosyjskie MiG-31 wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną na głębokość około 10 km. Z kolei tydzień przed tym zdarzeniem rosyjskie drony wleciały do Polski i Rumunii. Również w ostatnich dniach doszło do kilku innych incydentów. Nieznane bezzałogowce były przyczyną zamknięcia kilku lotnisk, między innymi w Danii. Nie ma jednak na razie dowodów na to, że były to maszyny rosyjskie. Szefowa resortu spraw zagranicznych Łotwy, Bajba Braże, powiedziała agencji prasowej Reutera, że dla sojuszników jest zupełnie jasne, iż wszyscy musimy zainwestować w potencjał antydronowy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nie milkną echa wystąpienia Donalda Trumpa podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Amerykański prezydent ogłosił, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie. Jeszcze miesiąc temu na Alasce naciskał na negocjacje z ustępstwami terytorialnymi. Zmiana retoryki nie oznacza zmiany polityki, mówił w Pulsie Trójki Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Trump nadal podkreśla kilka czynników, które były dla niego wiodące już wcześniej, czyli przerzucanie tej odpowiedzialności za zakończenie tej wojny na stronę europejską. I to nadal się nie zmieniło po stronie Donalda Trumpa. Nie zmieniło się także to wezwanie Europejczyków do tego, żeby łącznie ze Stanami Zjednoczonymi wywarli presję na Rosję, jeżeli chodzi o kwestię zakupu paliw kopalnych. Trzeba oceniać nie wypowiedzi, ale realne działania, dodawał na naszej antenie dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam wrażenie, że w tym zakresie nic się nie zmieniło. Trudno jest zgodzić się z tymi nagłówkami, które się pojawiły też w niektórych polskich mediach, że Trump zmienia kurs. Zmianą kursu byłoby przede wszystkim zaostrzenie działań wobec Rosji. Donald Trump wielokrotnie wyznaczał Władimirowi Putinowi różne terminy, no ale od stycznia żadnych poważnych sankcji przeciwko Rosji ze strony Stanów Zjednoczonych się nie doczekaliśmy. Słowami Donalda Trumpa zaskoczony jest prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News mówił, że to pozytywny sygnał, że Waszyngton będzie wspierał Kijów do końca wojny z Rosją. Jednocześnie podkreślił, że ma lepsze niż wcześniej stosunki z Donaldem Trumpem. Od listopada ma zacząć obowiązywać częściowa prohibicja w dwóch pierwszych dzielnicach Warszawy. Pilotaż będzie na Pradze Północ i w Śródmieściu. A prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja, na której radni przyjmą w tej sprawie uchwały. Jeszcze w tym tygodniu złoży wniosek o zwołanie posiedzenia. Jak poinformował Rafał Trzaskowski, uzgodniono także, że od 1 czerwca przyszłego roku ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie prezydent stolicy ma przedłożyć na wiosnę. Zderzenie dwóch autokarów, którymi podróżowała młodzież na drodze ekspresowej S5. To na szczęście tylko element ćwiczeń ratowniczych. Niedaleko Świecia w akcji uczestniczyło kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, policja i ratownicy medyczni. Jestem poszkodowaną i mamy właśnie obcięte palce, całej ręki nie mam, całej dłoni. Paweł Knapik, starosta świecki. No, dla nas to tak naprawdę wchodzenie tak na poważnie w ustawę o ochronie ludności, w koordynację służb. Chodzi o to, żeby koordynacja była jak najlepsza, dotarcia, współpraca między służbami, ale też o to, by wyłapać błędy. Ja zawsze o tym przypominam. Ćwiczenia nie są po to, żeby wszystko wyszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy, ale żebyśmy wiedzieli, co nie gra, co należy jeszcze poprawić. Starszy brygadier Paweł Puchowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Pracowaliśmy sobie pewne standardy organizacji tego typu działań, no i dzisiaj między innymi chcemy właśnie to przećwiczyć sobie to z inną naszą funkcjonariuszami z naszej komendy, jak oni to będą umieli w praktyce zrealizować. Osoba poszkodowana, ręka jedna tutaj zakrwawiona,

no, usługi, rozmaite zaawansowane rozwiązania i technologie. A więc na dobre i na złe ta nasza przyszłość wydaje się napisana w miastach, bo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rośnie liczba ludzi, którzy żyją w przestrzeniach miejskich. Te prognozy globalne są takie, że w połowie tego stulecia ponad 70% ludzi będzie w miastach mieszkała. No ale jak nam się tu będzie mieszkało i jak nam się tutaj będzie żyło? Czego trzeba, aby miasta były zdrowym, dobrym środowiskiem do życia? No i czy człowiek w wielkim mieście w ogóle ma szansę być zdrowy? O to pytamy dzisiaj ekspertów, ale także was. Zapraszamy do tej rozmowy. 2 2 7 3. Jak zawsze w Klubie Trójki, wasze głosy są bardzo ważne. No a do tej wspólnej narady nad zdrowiem w wielkim mieście zaprosiliśmy troje gości. Z Gdańska łączy się z nami profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog społeczny Tomasz Besta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszymy się, że pan z nami jest, a tu w studiu przy Myśliwieckiej Marta Szczepańska, radna miasta Warszawy i działaczka Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i chyba rodowita warszawianka. Tak, rodowita warszawianka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i przypędziła do nas na rowerze dr Joanna Erbel, socjolożka, dyrektorka do spraw protopii w Coop Tech Hub, czyli Centrum Technologii Spółdzielczych, autorka książki Wychylone w przyszłość, jak zmieniać świat na lepsze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może zacznijmy od tego wyjaśnienia protopii, dobrze? Bo to jest hasło na pewno nieznane szerzej, a pewnie okaże się ważnym w naszej dzisiejszej rozmowie. Co to jest takiego protopia? Bo nie jest to ani dystopia, ani utopia. Więc co to takiego? Nie, protopia to jest pojęcie, które ukuł teoretyk technologii Kevin Kelly, który pochodzi z takiego środowiska makerskiego, ludzi, którzy sprawdzają, na pytanie, czy coś jest możliwe, odpowiadają, sprawdźmy to. I protopia to jest pierwszy krok w stronę lepszej przyszłości. Czyli wyobrażamy sobie tą utopię, tą wizję, jakiś obraz świata, w którym chcemy żyć, a potem zastanawiamy się, co w danym momencie, w tych warunkach, w których jesteśmy, nieidealnych, z tymi zasobami, które mamy, ograniczonymi zawsze do pewnego stopnia, możemy zrobić, żeby zbliżyć się do tej przyszłości. I Kelly pisze, że ważne jest to, żeby pamiętać, że jak zrobimy ten krok do strony lepszej przyszłości, to ta rzeczywistość nadal będzie nieidealna. I to jest taki świat, który mówi o tym, że prototypy są tymi przestrzeniami, które nawet nie tylko falsyfikują, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, ale również zmieniają nas świat przez to, że możemy fizycznie, cieleśnie odczuć zmianę tej przestrzeni. I w Warszawie takim najlepszym chyba przykładem tego był projekt Joanny Rajkowskiej Dotleniacz, który w 2007 roku pojawił się na Placu Grzybowskim. I wówczas na Placu Grzybowskim trwała dyskusja, czy w miejsce obecnego tam trawnika przed kościołem zrobić parking, czy postawić pomnik ofiar rzezi wołyńskiej, który przedstawiał taką oszalałą osobę, która taki bardzo demoniczny pomnik. No i przeszła Rajkowska i powiedziała, no może zróbmy tu staw. Takie miejsce, w którym się wszyscy spotkamy. To miał być projekt na 3 miesiące. Bardzo szybko okazało się, że upodobały go sobie panie z lokalnych bloków. Stał się on konkurencją dla kościoła. Okazało się, że nie wystarczy, że woda jest w Wiśle i że w Parku Saskim jest fontanna, że ta woda jest potrzebna tu i teraz i tej zieleni musi być bardzo dużo. I to, co teraz oglądamy, to jest pewien kompromis ducha ówczesnych czasów, czyli zrobić projekt tak, żeby udało się wszystko umyć karczerem, a te rośliny bioróżnorodne, no to takie, żeby na nie patrzeć, a nie dotykać. Ale w każdym razie ten prototyp przesunął naszą rzeczywistość do przodu. I tutaj ten wątek cielesny, tak jak zaczęliśmy tutaj od zdrowia, jest bardzo ważny, bo te odruchy, które mamy odnośnie miasta i potrzeb tego, czy jest bezpiecznie, czy nie, one są nie tylko w głowie, ale przede wszystkim właśnie w ciele. Fajne zadanie dla nas dzisiaj, dla słuchaczy Trójki, żeby właśnie pomyśleć tak prototypowo. Więc zapraszamy was do dzwonienia i wspólnego myślenia o tym, co moglibyśmy zrobić, żeby miasta były dla nas zdrowsze i sprzyjały naszemu zdrowiu. Już pan Adam do nas zadzwonił. Dobry wieczór. jest panem. Panie Adamie, panu się dobrze, zdrowo żyje w mieście? Sądzi pan, że można być zdrowym człowiekiem w mieście? Oj, słabo pana Adama słyszymy. Może uda się zadzwonić raz jeszcze, jakoś lepiej połączyć, żebyśmy się usłyszeli. W każdym razie 2 2 7 3 czekamy. A ja bym chciała zacząć może od takich waszych doświadczeń praktycznych życia w mieście. To znaczy, czy pan, panie profesorze, czuje się człowiekiem zdrowym i czy to w ogóle zależy od pana, czy jednak od takiego ekosystemu miejskiego, w którym pan przebywa na co dzień? No jak takie intymne pytanie, to powiem, że tak, czuję się człowiekiem zdrowym. No to oczywiście samo zdrowie wynika z wielu różnych predyspozycji, od indywidualnych po nasz kontekst społeczny, ale jeżeli mamy się opierać na badaniach takich społecznej psychologii albo psychologii środowiskowej, to możemy wskazać pewne czynniki związane z miejscem zamieszkania, które to zdrowie wspierają, i też to fizyczne, ale też psychiczne. I ja bym może na to tak spojrzał z takiej perspektywy bardzo podstawowej. Jak sobie popatrzymy na podstawowe potrzeby, jest taka teoria autodeterminacji popularna w psychologii takiej humanistycznej, która wyróżnia 3 takie podstawowe potrzeby: autonomii, takie poczucia, że ja jestem sprawcą czy sprawczynią działania, kompetencji, także mam poczucie takiej skuteczności, też kontroli poznawczej, wiem, co dzieje, załatwić, gdzie pójść, żeby mój cel zrealizować. No i oczywiście trzecia taka bardzo ważna potrzeba, więzi społecznych. Jak popatrzymy na miasta, to ja bym widział zdrowe miasta, albo odwrotnie, miasta, które wspomagają zdrowe jednostki, właśnie jako miasta, które pomagają realizować te potrzeby, zaspokajać te potrzeby. Nie? Więc na pewno wiemy, że zdrowie psychiczne, ale też przez to fizyczne jest związane z bliskimi relacjami. Jeżeli cokolwiek, to mówię zawsze studentom, mają zapamiętać w psychologii, to to, że pozytywne relacje z innymi ludźmi to jest coś, co ma niezwykłą siłę i często jest niedoceniane. Mówimy o tym, tak, człowiek jest istota społeczna, ale często tak klepiemy to jako taką trochę kalkę, ale to jest naprawdę potwierdzone w badaniach. I jest taki nurt wręcz badań nad też właśnie relacjami w mieście, mówiące o takim społecznym leku, powiedzmy, nie? Gdzie wiele badań z wielu zakątków świata pokazuje, że posiadanie tej grupy, nawet małej grupy, ale takiej lokalnej grupy, z którą czuję się blisko, ma bardzo silne przełożenie na to, jak się czujemy, jak dobrze się czujemy, jak wychodzimy z kryzysów, nawet z kryzysów bezdomności. Mm-hmm. No to zaraz o tych relacjach porozmawiamy, bo miasto w tym sensie też wydaje mi się przestrzenią paradoksalną, bo z jednej strony tutaj szanse na relacje, na większą liczbę interakcji wydają się duże, ale z drugiej strony miasto nas atomizuje i rozdziela, na przykład przez samo tempo życia. I nie jest łatwo w dużych miastach budować więzi lokalne i wspólnoty o niewielkich rozmiarach. Wydaje się, że jest i większa szansa, i więcej trudności. Za chwilkę do tego wrócimy. Zresztą no, wspomniany przez Joannę Erbel Dotleniacz był bardzo wspólnotowo twórczą taką przez bo tam się po prostu przesiadywało i gadało z nieznajomymi i to było wspaniale leczące nas z takiej atomizacji życia miejskiego. No ale pytanie do Marty Szczepańskiej, która całe swoje życie jest w mieście, tak, dużą część w Warszawie. No to czy to jest takie miasto, które sprzyja zdrowiu, czy raczej jest pełne dla niego wyzwań? Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli, co nasze ciało mówi, jak w tym mieście przebywamy. Bo ono nam wysyła sygnały i jesteśmy przyzwyczajeni czy uczeni tego, żeby je troszeczkę ignorować. Na przykład, czy jest dla nas za głośno, czy jest dla nas za jasno, jak się czujemy idąc wśród spalin. Jakby wszystkie choroby, na które Polacy najczęściej chorują i które najbardziej doskwierają Polakom, są bardzo ściśle powiązane z tym, w jakim środowisku żyją. Większość chorób autoimmunologicznych, na przykład alergie, Hashimoto, wszystkie takie hasła, które bardzo często wybrzmiewają wśród rodziny i znajomych, choroby układu serca, choroby układu nerwowego, no to są choroby, które są bardzo ściśle powiązane z tym, co my wdychamy, czego my słuchamy, co do nas dociera z środowiska zewnętrznego. Przyznam, że Tak, ja się wychowałam w Warszawie, całą rodzinę praktycznie mam w Warszawie. I szczerze mówiąc, na przestrzeni dekad ja w pewnym momencie przestałam to miasto poznawać, bo ono się zaczęło robić coraz głośniejsze, coraz bardziej właśnie zatomizowane, to znaczy, że nie znamy sąsiada. Wraz z tym, jak na przykład w budynku w starej kamienicy następuje wymiana pokoleń, coraz więcej mieszkań jest na wynajem, nowy sąsiad się nie przedstawia, tracimy ten kontakt, tracimy tą taką lokalną tożsamość. I bardzo się z tym nie zgadzam i wydaje mi się, że to jest bardzo często nasz wybór w ogóle, jak my to miasto postrzegamy i jak my je chcemy tworzyć. Czy ja się przedstawię w sklepie spożywczym, czy chodzę właśnie, czy wybieram duży supermarket, czy wspieram lokalnego przedsiębiorcę, czy się uśmiechnę na ulicy na przykład i sprawię, że ktoś będzie mieć lepszy dzień, czy będę się przepychać w metrze, bo się bardzo spieszę, ale jakby będziemy wszyscy w ścisku jechać. Więc przyznam, że wychowałam się na osiedlu zaprojektowanym w latach 80., które było bardzo przyjazne dzieciom i temu, żeby takie bliskie przyjaźnie zawiązywać, żebyśmy mieli gdzie biegać. Ta architektura oczywiście i wyraz był dość surowy i być może estetyki nie wykształciliśmy w sobie na tym etapie, ale na pewno wykształciliśmy no to, że mamy tą piaskownicę, trzepak, przestrzeń zieloną, bezpieczną, w której my się możemy odnaleźć. Ja mam najtrwalsze przyjaźnie z tego okresu. Potem się przeprowadziłam na Żoliborz, który słynie z tego, że jest taką małą wioską w Warszawie i wydaje mi się, że skala dzielnicy, to w jaki sposób jest to zaplanowane, bardzo mocno wpływa na to, jak funkcjonują tam ludzie, że my się znamy, właściciele psów, rodzice, dzieci, że my możemy tą dzielnicę całą obejść na piechotę de facto, to bardzo jednak wpływa na to, że te relacje są i żyje się dobrze. I to niestety pokazują ceny metra kwadratowego, niestety. Ale warto jest spojrzeć na to, że my mamy super wzorce w poprzednich dekadach, jak kształtowaliśmy tą urbanistykę, że ona była bardzo przyjazna ludziom. Mm-hmm. Czyli to jest opowieść o tym, że to zdrowie jest efektem czyjejś myśli też, tak? No wypełnia to wszystko to, co pan doktor mówił, mm-hmm. tak? Że mamy sprawczość, czy mamy tą przestrzeń, gdzie my możemy sami ją kształtować, a nie ona jest taka, że narzuca nam bardzo dużo i my właściwie się chowamy w sobie, tak, żeby przetrwać, mm-hmm. zakładamy mm-hmm. słuchawki, żeby przemknąć przez to Śródmieście na przykład jak najszybciej, żeby stamtąd uciec. Mm-hmm. Potem, czy mamy relacje z innymi ludźmi, no i właśnie, czy my jesteśmy w tym mieście po to, żeby przeżyć, czy żyć? Czy mm-hmm. codziennie mamy taką chwilę, że idziemy i myślimy sobie, kurczę, fajnie jest. Mm. No to patrzę teraz jeszcze raz na Joannę Erbel. Czy jazda rowerem po tym mieście to jest taka indywidualna strategia, jedna pewnie z wielu możliwych, na to, żeby jak najzdrowiej żyć w środowisku, które no jednakowoż jest pełne wyzwań? To może od początku. Ja jeżdżę rowerem nie dla zdrowia, tylko dla wygody. Mhm. Bo noszę ze sobą bardzo dużo rzeczy i zależy mi na tym, żeby mieć przewidywalny czas dojazdu. No i rower jest pod tym względem idealny, ale rower jest też bardzo społeczny. Zdarzają się takie dni i to w każdej porze roku, że ja podczas przejazdu z Mokotowa, gdzie mieszkam, do centrum potrafię spotkać 2, 3, 4 osoby, które, zwłaszcza w jakichś takich godzinach, że ktoś wychodzi z pracy, idzie do metra, ktoś mija rowerem, że sobie machamy, że się znamy. Jest tej interakcji bardzo dużo. I ja bym chciała do dwóch kwestii, o których Marta Szczepańska mówiła, się odwołać i do jednej, do której mówił pan profesor, czyli to, co mówiłaś o tych piaskownicach i o tej przestrzeni i o tej kompaktowości. Generalnie jest tak, że to przestrzeń sprawia, jak wyglądają nasze relacje. I że potrzebujemy po pierwsze dobrej przestrzeni, tych takich trzecich przestrzeni, czyli przestrzeni z jednej strony dobrych placów, przestrzeni, gdzie możemy usiąść w parku i porozmawiać, a z drugiej strony tych przestrzeni komercyjnych, które pełnią funkcje miejskie czy wielkomiejskie. I najlepszymi takimi miejscami są... Czyli chodzi tutaj o rozróżnienie, tylko wtrącę przestrzeni publicznej, ale przez... Nie, ja zaraz wytłumaczę. Mhm. że chodzi o takie miejsce, do którego możemy pójść, gdzie jest jakiś pretekst, który daje nam prawo do tego, żeby być w tym miejscu. Żeby zamówić espresso, wziąć szklankę wody, żeby pójść na bazarek. Nie trzeba nic kupować. W moim otoczeniu najbliższym Nowy Teatr jest takim miejscem, który ma kawiarnię, dosyć restaurację dosyć drogą, ale też wcześniej dużą przestrzeń, w której można po prostu posiedzieć, pooglądać książki w księgarni, wziąć sobie wodę z baniaka do szklanki i poprzyglądać się ludziom, dać się opatrzyć. I ja mam z takiego bycia w teatrze i mijania kogoś znajomości, które wynikają z tego, że jak już się widzi kogoś 20 raz i się okazuje, że mniej więcej w tych samych momentach przechodzimy koło siebie, no to tam zaczyna się tam gadać. Drugim takim pretekstem do rozmowy są psy. Psy, dzieci i aktywizm. Czyli coś, co jest naszym takim mediatorem pomiędzy nami a drugą osobą i daje pretekst do tego, żeby przełamać tą barierę, czy tam nie być kimś, kto jest kimś, kto wchodzi w naszą przestrzeń w taki sposób, jak tego nie chcemy. Dlatego zamiast mówić do człowieka, można mówić do pieska. Mm-hmm. Tak, jaki ładny piesek. Albo zapytać się, jak ma na imię. Albo jak się ma drugiego psa, no to w ogóle jest łatwiej. A trzecia rzecz, to jest to, o czym mówił pan profesor, używając słowa zdrowe jednostki. I mi się wydaje, że największy problem, który mamy teraz z przestrzenią, to jest to, że zaczęliśmy mówić o zdrowiu jednostki, a nie o zdrowiu wspólnoty. I nie pokazujemy, że tym, co powinno być naszym przedmiotem opieki, jest nasza wspólnota, społeczność. Ona może być definiowana szeroko. Może być definiowana razem z naszym ekosystemem przyrodniczym. My na przykład na naszej spółdzielczej farmie Most, zresztą całkiem niedaleko stąd, jakieś 10-15 minut rowerem od naszego studia, traktujemy podmiotowo grunt, z którym uprawiamy farmę, nazywając go osobą przyrodniczą, która ma reprezentantkę w radzie nadzorczej, ale generalnie ten ekosystem jest dla nas częścią naszej wspólnoty, naszej społeczności i troszczymy się i dbamy. Mhm. I tutaj jedna rzecz, żeby tu dorzucić o tym kontekście. Ten kontekst jest o tyle ważny, że on sprawia, jaką wersją siebie jesteśmy. Czy jesteśmy częściej najlepszą wersją siebie? Czy jesteśmy przemęczone, przemęczeni, przebodźcowane, zdenerwowane i pod dużą presją. No i wtedy wiadomo, że mamy mniej takiej przestrzeni emocjonalnej, żeby sobie z kimś porozmawiać. I te wszystkie rzeczy, jak telefony czy inne kwestie, to naprawdę jest tutaj wtórne. Dobrze zaprojektowana przestrzeń, kojąca z obecnością zieleni, sprawia, że się w naturalny sposób nie ucieka do telefonu, tak jak wcześniej się uciekało, bo ja pamiętam czasy sprzed smartfonów, jak się uciekało do książki na przykład, albo do czegoś innego. Na słuchawki się patrzyło po prostu w szybę. Będziemy zaraz więcej mówić o tym właśnie, jak ważne jest myślenie o zdrowiu w kontekście społecznym, wspólnym, jakoś zbiorowym, bo ja pytałam o tą taką indywidualną strategię, na przykład być rowerzystą, rowerzystką w wielkim mieście, bo mam wrażenie, że staramy się właśnie zabiegać o swoje zdrowie w wymiarze pojedynczym, zapominając o tym, że jeśli jesteśmy w jakimś ekosystemie, w jakiejś rzeczywistości, to sami mamy tylko wpływ na jakąś niedużą część, jako pojedyncze osoby, prawda? A dużo zależy od samego systemu i o tym, bo chciałabym gości wpuścić do tej naszej rozmowy, bo czekają panowie na linii. O tym właśnie, kto i jak może wpływać na zmianę jakości życia w miastach. Dalej będziemy dzisiaj w Klubie Trójki rozmawiać. Są z nami profesor Tomasz Besta, Marta Szczepańska i doktor Joanna Erbel, a jest też z nami pan Mariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja się chciałem odnieść do tutaj bardzo ciekawa audycja i tak jadę samochodem. I ja powiem tak, że ja mieszkałem w przepięknej kamienicy w Toruniu, gdzie kamienica mieściła się praktycznie w samym centrum miasta. Mieliśmy bardzo duże mieszkanie oraz bardzo duży balkon, który wychodził na tą stronę zadrzewioną, taką dużo zieleni. I w kontekście tego takiego cudownego życia w mieście, to uważam, my mieliśmy taki otwarty dom, gdzie przewijało się bardzo dużo ludzi, czy to znajomych, czy to z rodziny. Ale na czym polegało to wszystko, że żyło się dobrze, to przede wszystkim pamiętam, że te zapachy, które były z miasta, czy w domu, czy w ogrodzie po tej drugiej stronie, czy ludzie, którzy przychodzili do nas, i tak jak tutaj jedna z pań mówiła, że ten ekosystem, ci ludzie w tak, można powiedzieć, takiej mikrospołeczności, to jest taka największa wartość w tym wszystkim, bo ta infrastruktura, która się zmienia w mieście, akurat mieliśmy tak, że mogliśmy mieszkać, że mieszkaliśmy w centrum, więc tam niewiele się zmieniało od strony, bo wiadomo, ta część zabytkowa, Torunia i tak dalej, ale wszyscy dążyli do tego, żeby ten swój kawałek przestrzeni był jak najlepiej zagospodarowany, jak najpiękniej. Z tego, co mogliśmy czerpać, to przede wszystkim ta życzliwość do drugiego człowieka, mimo że to było miasto, tak? I tak jak pani mówiła, że się spotykało w tych samych miejscach, tych samych ludzi o tej samej godzinie czy podobnych porach, to tworzyło takie, że tak, to jest ta moja część tego miasta. Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa. Również wśród znajomych, nieznajomych. I pan Adam do nas wrócił. Może teraz się będziemy lepiej słyszeć. Dobry wieczór. Nie ma jednak pana Adama. To jakiegoś mamy dzisiaj pecha, ale pozdrawiamy. Dziękujemy panu Mariuszowi z Torunia i pozdrawiamy pana Adama. Może jeszcze się uda, do trzech razy sztuka. Panie profesorze, powiedział pan trochę o tym, czego potrzebujemy dla dobrego istnienia w mieście, ale zastanawiam się, jak to z tym jest, szczególnie w polskich miastach. Czy my coś wiemy o tym z badań, czy te nasze rozmaite nadzieje i pragnienia i potrzeby w miastach się spełniają? Czy one się okazują dla nas w miarę dobrymi miejscami do życia? No tutaj oczywiście będą miasta się różnić i są miasta, które są pod tym względem wyżej oceniane i mieszkańcy oceniają je bardziej pozytywnie i są miasta, które są gorzej oceniane. Ja myślę, że tak ogólnie widzimy zmianę i ona jest też tutaj pewnie dzięki gościniom pani, bo też wydaje mi się, że ruchy miejskie i działacze miejscy i działaczki doprowadzili też do takiej trochę zmiany percepcji, co jest ważne w mieście, na co politycy, polityczki powinni zwracać uwagę. I tutaj wydaje mi się, że jest dostrzegalne. Mamy coraz więcej odejść jednak mimo wszystko od tej tak zwanej betonozy, przynajmniej świadomość wydaje mi się też wzrasta wśród włodarzy. Mamy też próby, tak jak mieliśmy głośną dyskusję, tak ograniczenia sprzedaży alkoholu, już tutaj a propos bezpieczeństwa w mieście, ale w niektórych miastach, w Gdańsku, w Sopocie, akurat u nas tutaj lokalnie, zostały te takie nocne prohibicje wprowadzone i w innych miastach. Tutaj właśnie śledzę na żywo dyskusję tak w stolicy. Ale to też widać, że jednak ten nacisk jest coraz silniejszy mieszkańców i on doprowadza do pewnych zmian też w postawach tutaj tych osób zajmujących się polityką. Więc myślę, że też jest takie pytanie o to, bo ja się zgadzam z tym takim lokalnym czy indywidualnym wpływem na moją małą tutaj ojczyznę, dzielnicę i tak jak mówiłem, to jest bardzo ważne też, jeżeli chodzi o rozwój takiego poczucia, że to jest właśnie moje miejsce, do którego ja czuję jakieś przywiązanie, to się też wiąże właśnie z tymi relacjami ze sąsiadami i z innymi mieszkańcami, czy mieszkankami miasta, czy tej mojej dzielnicy, ale też są działania, które no jednak muszą być działaniami systemowymi. Jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie w mieście, no to jednak część tych działań, na przykład właśnie jak ta nocna prohibicja, no muszą być wprowadzone odgórnie. I w psychologii mieliśmy takie fajne serie badań akurat dotyczących działań prośrodowiskowych, które pokazywały, że takie zrzucanie odpowiedzialności za działania na przykład przeciwdziałające zmianom klimatu na jednostki, pokazywanie ciągle, że to tak my jako osoba jesteś odpowiedzialny, segreguj te śmieci, tak działaj, jeździ rowerem, a nie samochodem, może powodować, że ludzie, którzy się zaangażują w takie działania, będą mniej skłonni popierać bardziej kosztowne działania systemowe, a wiemy, że takie działania indywidualne mogą nie wystarczyć po prostu do odwrócenia trendu. No, na pewno nie wystarczą przy zmianach klimatu, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście, no to też trudno, tak jak słyszałem, tak szkolenia sprzedawców czy uświadamianie ludziom, jak się zachowują osoby po spożyciu alkoholu, no to trudno takimi działaniami zmienić ogólnie percepcję bezpieczeństwa w miejscach, gdzie do takiego nadmiernego spożycia alkoholu dochodzi. To trzeba tutaj działań systemowych. I to jest taki pewnie przeciąganie liny, czy zrzucać tą odpowiedzialność na jednostki, tak, dbajcie tutaj o to swoje otoczenie, no przecież, nie wiem, rozmawiajcie ze sprzedawcami, żeby nie sprzedawali tego alkoholu, albo zwracajcie uwagę ludziom, żeby nie śmiecili tymi butelkami, versus działania systemowe, które wiemy, że w niektórych wypadkach po prostu są konieczne. Mhm. Zanim pójdziemy dalej i porozmawiamy o właśnie tych napięciach i o tym, kto ma większy wpływ, czy może być skuteczniejszy we wprowadzeniu tych zmian, to jeszcze chciałam pana dopytać, co my świadomie już jako mieszkańcy miast definiujemy jako dobre miejsce do życia, no bo mamy te corocznie publikowane rankingi najlepszych miast i jest taka, myślę, pozytywna rywalizacja między też władzami miast, żeby się w tych rankingach piąć do góry, ale gdybyśmy spróbowali tak wymapować, co my jako mieszkańcy rozumiemy jako takie dobre, zdrowe środowisko. No to co ja mogę powiedzieć z badań, to mogę powiedzieć też, że są takie czynniki, na które ludzie zwracają uwagę. Jeden z takich ważnych czynników to jest coś, co w polskiej literaturze naukowej tłumaczone jest jako spacerowalność, walkability w języku angielskim, czyli taka przestrzeń dostępna pieszym. Na ile ja jestem w stanie załatwić wszystkie moje ważne sprawy, no powiedzmy w obrębie mojej takiej dzielnicy, nazwijmy to, takiej mniejszej dzielnicy, tam gdzie dojdę na piechotę i czy ja faktycznie tam dojdę, czy tam są chodniki, czy tam są ścieżki, czy tam jest jakiś park, przez który mogę przejść. Dostępność zieleni zwiększa również poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli ta zieleń jest zadbana, czyli jeżeli to się łączy z poczuciem takiej estetycznej przyjemności czerpanej z tej zieleni, czyli jeżeli tam jest czysto, mówiąc bardziej po ludzku, a nie są to parki, zaniedbane parki z chaszczami i ze śmieciami. I wiemy też, że co ludzie uważają za sygnał takiego upadku miasta czy dzielnicy z badań, to też bardzo często pojawiają się tutaj wskazania na opuszczone biznesy, sklepy, przestrzenie do wynajęcia, ale też spadek różnorodności w takich biznesach. Czyli jeżeli przestaje być na mojej ulicy, dzielnicy różnorodnie, czyli zaczynają się pojawiać same banki na przykład, tak? Zaczynają się pojawiać jeden typ tylko sklepów i nie ma tej przestrzeni właśnie związanej z trochę o czym tutaj już była mowa pewnie, czyli z takim byciem w mieście, niekoniecznie byciem komercyjnym, kupowaniem, ale że mogę sobie przysiąść, podejść tu do bazaru, tu do sklepu, tutaj na wodę czy na kawę. Nie? Czyli to też są takie elementy, które są często wskazywane jako te negatywne przykłady. To sprawia poczucie, że okej, coś się dzieje z moim miastem, ono trochę podupada. Coś zmienić. A czy wobec tego, o czym pan mówi, rosną jakoś notowania społeczne miast mniejszych? No jestem osobiście mieszkańcem Gdyni, znaczy ja pracuję w Gdańsku, jestem mieszkańcem Gdyni, która pewnie jest takim miastem średnio mniejszym. Najlepszy adres w Polsce przecież. No właśnie, tak właśnie tutaj, tak, dokładnie chciałem do tego, że przynajmniej w wielu standardach mieszkańcy tak wskazują, co nasi sąsiedzi z Gdańska podważają oczywiście, że to jest może nie do końca prawda, ale faktycznie tak jest. Wydaje mi się, że takie miasta, które nie są wielkimi aglomeracjami, ale są takim średnią wielkością miasta, z wyraźnie wyodrębnionymi, znaczy z takimi dzielnicami, które faktycznie stanowią jakąś spójną całość, które mają swoje własne mini centrum, które mają swoje własne właśnie te przestrzenie dostępne pieszym, to są miejsca, w których Przynajmniej jeżeli bazujemy na badaniach, nam się dobrze żyje, natomiast no, trudno mi stwierdzić, czy ich popularność wzrasta, bo jednak cały czas widzimy tą falę wyprowadzania się poza miasto, czyli budowania tych przedmieść, która no, jakby wynika z innych czynników, właśnie z tego pewnie trochę budowania statusu społeczno-ekonomicznego, posiadania domów, no, o które ciężko w centrach miast i tak dalej. Więc to nie zawsze jest tak, że to, co wiemy, że mogłoby być najlepsze dla nas, będzie najlepsze, będzie wybierane, bo ludzie też mają inne powody, na przykład, że się wyprowadzają za miasto, bo może i dobrze im się żyło w średniej wielkości mieście, ale chcą mieć większy ogród, chcą mieć dom, a nie mieszkanie, więc wybierają korki, na przykład kiedy dojeżdżają do pracy. A pan Adam, który próbuje się z nami połączyć po raz trzeci, jest chyba z niedużego miasta. No to spróbujmy. Panie Adamie, czy pan tam jest? Udało mi się po raz trzeci. Już super, dobry program. Ale jak pani redaktor powiedziała, że do 3 razy sztuka, to pomyślałem sobie, że zostałem wywołany. Bo determinacja, tak jest, to trójka to po pierwsze, a dzisiaj to jest też program o tym, co możemy sprawczo podziałać dla lepszego życia. Panie Adamie, skąd pan do nas dzwoni? Ja teraz mieszkam w małym miasteczku, w Zachodzie Pomorskim, ale w swoim życiu mieszkałem w Londynie, w Monachium, w Amsterdamie, więc trochę w Szczecinie. I tak sobie myślę, że wasz temat jest taki szeroki, bo poruszacie problemy typowo filozoficzne, społeczne, takie indywidualne, jednostkowe, grupowe, więc ja pomyślałem, że się skupię na takiej rzeczy, którą zauważyłem właśnie w tych dużych europejskich miastach. I co mi bardzo doskwierało, no może to dobre słowo. Otóż jeśli chodzi o relacje, to człowiek wjeżdżając do takiego dużego miasta myśli sobie, ale fajnie, dużo młodych ludzi w moim wieku, łatwo będzie nawiązać kontakty, nowe znajomości. No i duże miasta, i to potem zauważyłem, że to było w każdym mieście tak samo. Okazuje się, że są takim przystankiem dla nas wszystkich. Dla mnie zresztą też były przystankiem. Więc te relacje były nie tyle co powierzchowne, bo to złe słowo, ale krótkotrwałe. I tak się zastanawiam właśnie, czy wszystkie duże miasta, czy też nawet polskie nieduże miasta w porównaniu do europejskich metropolii, ale na przykład taki Szczecin, w którym też studiowałem i żyłem. Czy to nie jest taka tendencja dużych miast, że te relacje, chociaż jakbyśmy się nie starali, są zawsze narażone na tą naszą tymczasowość, która nas tam kieruje. I tutaj już mój przedmówca na sam koniec powiedział, że jakaś część ludzi chce wyjechać do małego miasta. No ja wcześniej zrozumiałem, że chcę jednak wrócić tam, gdzie się wychowywałem. Pomyślałem, że to będzie jednak mój kawałek ziemi, gdzie będę się z godnością starzał. No nie teraz... ma pan teraz głodu, żeby zmieniać to otoczenie i wprowadzać rozwiązania, które pan podpatrzył za granicą na przykład? No dzisiaj byłem w Berlinie, to tak mi się powiem szczerze podobało. Spędziłem tam cały dzień. Obserwowałem sobie miasto pod kątem rozwiązań urbanistycznych, podziwiałem infrastrukturę, bądź ją negowałem. W każdym razie to za długi temat, żebym ja teraz miał się przed państwem otworzyć, co będzie ze mną w przyszłości, bo może być wszystko. Ale ja chyba zakończę na tych relacjach. Może państwo mają jakieś badania, na przykład jaki procent ludzi młodych, jadących do dużego miasta, jednak koniec końców wróci z małych miasteczek, jednak koniec końców wróci do małego miasteczka. Ja ta więź spowodowana tym już, przepraszam, że przerwałem. Ta więź spowodowana tym, że gdzieś się urodziliśmy i wychowaliśmy z jakimś miejscem, jest jednak silniejsza niż, no i właśnie tutaj ten piękny wstęp pani redaktor, za który muszę ją pochwalić, eklektyczny, przepiękny, ale również treściwy. Może te przebodźcowanie dużych miast jednak nie jest dla nas, ludzi z małych miasteczek. Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Cieszę się, że pan się dodzwonił do nas, bo rzeczywiście narysował pan w tej swojej historii taką drogę, która w ogóle wydaje mi się, że symbolizuje trochę zmianę w myśleniu o miastach, bo jak sobie cofnę się głową nawet do początku tego tysiąclecia, to jednak hype na te wielkie miasta, ekscytacja wokół tego, co one w takiej dobie globalizacji mogą nam zaoferować, był dość jednoznaczny i wysoka była to taka temperatura namiętności do wielkich miast, a teraz jesteśmy chyba w takiej fazie otrzeźwienia i tęsknoty za właśnie bliskością i więziami, o dużo których... Dużo się wydarzyło bardzo po drodze. No właśnie, dużo się wydarzyło. Joanna Erbel. Tak, pan Adam pytał o badania, ile osób wraca. Ja nie mam procentowych badań, ale w tym momencie razem z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa jako Coptech Hub robimy badanie, które się nazywa Małe Oazy i ono jest o badaniach, dotyczy motywacji osób, które zdecydowały się albo wrócić do swojego miasta, albo docelowo wybrały miasto jako mniejsze, jako ten właśnie to swoje miejsce na ziemi. No i generalnie tam są w sumie trzy kwestie. Pierwsze to jest kwestia mieszkaniowa, czyli dostęp mieszkań. Często w mniejszej miejscowości łatwiej jest kupić mieszkanie, które nie będzie przeludnione, to znaczy każdy z domowników będzie miał swój pokój. Zakładając, że tam jest jakaś para, no to, że salon będzie też salonem, a nie czyjąś sypialnią. Dostęp do usług, w tym to, o czym mówił pan profesor, czyli ta walkability, czyli miasto 15-minutowe. Tutaj bardzo fajnym przykładem jest Pleszew, który na idei miasta 15-minutowego oparł całą swoją kampanię, a co więcej, bardzo podkreśla kwestię otwartości na zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców. I takim największym, najlepszym symbolem tego jest to, że lokatorzy, ludzie, którzy starają się o mieszkania w miejskim zasobie, czy mieszkania komunalne, czy TBS-y, dostają dodatkowe punkty za aktywność społeczną. Wow. Jakby nie było Pleszewa, ja bym powiedziała coś takiego, to ktoś by powiedział, że to jest jakaś, nie wiem, parodia socjalizmu. A co więcej, jest inaczej niż w dużych miastach, to znaczy dodatkowe punkty dostają też osoby, które się sprowadzają poza z innego miasta. To głównie Pleszew w ten sposób zasysa obwarzanek, ale również jest to budując mieszkania, staje się atrakcyjny dla osób, które na przykład chcą się zatrudnić w zakładach, które budują, tam są jakieś wysoko wyspecjalizowane zakłady. W podobną stronę idzie Chrzanów, oni tam jeszcze w ogóle mają jezioro, zresztą ludzie z Krakowa się przeprowadzają, burmistrz Robert Maciaszek szykuje się, żeby zachęcać osoby mieszkające w Krakowie i w Katowicach, żeby mieszkały w Chrzanowie. No i tam zostawiały swoje podatki, chodziły do knajp i tak dalej. Włocławek również w ten sposób. Fundamentem jest tutaj polityka mieszkaniowa. I tym, co sprawiało, że w latach 2000 i przez chwilę później było to takie poczucie, że to duże miasto, metropolia jest tym idealnym miejscem do życia, było to, że wtedy była ułuda, że są dostępne mieszkania dla osób młodych i swoją karierę mieszkaniową można zacząć od zera w dużym mieście. Teraz tak nie jest. I to nie tylko dlatego, że te mieszkania są potwornie drogie, ale również dlatego, że jak się zobaczy na te portfolio mieszkań, które są budowane albo na sprzedaż, czyli często też docelowo na wynajem dla osób, które lokują w ten sposób oszczędności swojego życia, bo to się wydaje najbezpieczniejsza lokata kapitału, jak i dla osób, które kupują mieszkania na kredyt, to większość mieszkań to są mieszkania dwupokojowe albo kawalerki. 50% czy tam ten dwupokojowe, tam koło 40 kawalerki. Co w praktyce znaczy to, że kolejne pokolenie młodych dorosłych, które przyjeżdżają do miasta, najprawdopodobniej nie będzie miało możliwości, mając stabilną sytuację zawodową i nie najgorszą pracę, kupić mieszkanie, w którym będzie mogło mieć rodzinę z więcej niż jednym dzieckiem, dwójka dzieci, no to już w ogóle bardzo trudno, no bo tych większych mieszkań nie ma. To są takie rzeczy, bo jeszcze chciałam tu jedno pojęcie wprowadzić, architektury wyboru. Jest to takie pojęcie z architektury z ekonomii behawioralnej, które mówi o tym, jaka jest ta domyślna opcja. Tak, że domyślna opcja i ona może być zarówno w kwestii dostępności do alkoholu, czy tego, jaki środek transportu wybieramy do pracy, czy do innego miejsca, ale też tego, jak kształtuje nam się ta nasza kariera mieszkaniowa. I w tym momencie, jeżeli jest tak, że sami mamy zadbać o to, żeby się urządzić, a jednocześnie kontekst jest taki, że wszystko staje się coraz droższe, to w oczywisty sposób ludzie będą wypychani z dużych miast. I te małe miasta, część z nich po prostu albo czeka na to. Albo z dzielnic centralnych. Albo ale nawet nie z dzielnic centralnych. Znaczy, w sensie nie ma, jest bardzo mało dużych mieszkań, chyba że, nie wiem, w Wielkiej Płycie zaczną się, że tak powiem, zwalniać. Że albo będzie tak, że będziemy się borykać z potężnym kryzysem demograficznym, bo ludzie nie będą chcieli mieć dzieci, albo nie będą chcieli, decydowali się na drugie dziecko ze względu na standard mieszkaniowy, albo będą iść tropem właśnie tych osób, które uznały, że może jak jest się młodym, to fajnie mieć wszystko blisko, dużo knajp i kluby, ale w momencie, kiedy zaczyna się mieć dzieci, to ważne jest to, żeby blisko terenów zieleni. No tak, zupełnie się zmienia zupełnie styl inny życia. Rytm jest. No dobrze, ale to porozmawiajmy teraz trochę o tym, kto realnie ma wpływ na to, jak żyjemy w miastach i jak to zmieniać. Dlatego, że dużo, dużo z tego, co powiedzieliśmy, jest właśnie o przestrzeni, o warunkach, o tym, że to jest jednak jakaś złożona, kontekstowa rzeczywistość, w której to nasze zdrowie i dobrostan miejski może się rozwijać lub nie. No i patrzę na Magdę Szczepańską, bo się zastanawiam, ta ostatnia sytuacja z nieudanym wprowadzeniem zakazu nocnej jest sprzedaży. Nieudany, on jest w procesie. W procesie, dobrze. Na razie, póki co, jeszcze nieudanym. Trzymamy kciuki. Zakazu sprzedaży alkoholu nocnej. To było takie zderzenie, w którym na przykład ja wyczytuję taką część na potrzeby dzisiejszej naszej rozmowy, że społeczność miasta już jest gotowa na to i ruchy miejskie od dawna proszą o taką zmianę, a włodarze miasta mówią nie. I mamy takie zderzenie. Zastanawiam się, co ono nam właśnie o tym mówi, czy to miasto jednak nasze, czy nie nasze. No to jest ciekawy problem i przyznam, że przygotowując się do tej sesji niefortunnej, między innymi na przykład analizowałam raporty NIK-u na temat stanu naszej demokracji i tam jest, NIK bardzo ładnie podkreślał, że niskie zaufanie do instytucji publicznych, do władzy wynika między innymi z tego, że bardzo mało mieszkańcy, obywatele są włączani w procesy decyzyjne. My mamy taką ułudę, że mamy często konsultacje społeczne na temat planów miejscowych, mamy budżet obywatelski, który jest powiedzmy czymś, co pan profesor mówił, że na przykład to jasno pokazuje, czego chcą mieszkańcy, bo większość projektów zielonych tak zwanych wygrywa zwykle i to jest taki 1% podatków, który my przeznaczamy na to, na co chcemy. Natomiast tutaj zostały przeprowadzone w przypadku tej uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu, były przeprowadzone konsultacje, był barometr warszawski, czyli była całkiem spora grupa warszawiaków zaangażowana w jakiś proces i teraz to zostało zanegowane i wydaje mi się, że to spowodowało taką implozję niezadowolenia mieszkańców, dlatego że być może nie każdy poszedł na te konsultacje, ale ten temat pałkowany przez ostatnie lata spowodował, że to społeczność już jednak jakiś proces myślowy, proces decyzyjny, proces rozwoju, proces dyskusji dzięki dziennikarzom, za co bardzo dziękuję, został przeprowadzony. I my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, co pokazały badania IBRIS, w ogóle ogólnopolsko. I nagle się okazało, że my jako Polacy generalnie jesteśmy gotowi do tego, żeby wprowadzić pewne ograniczenia, ale w imię czegoś, co uważamy za większe dobro, czyli bezpieczeństwo, czyli też takie poczucie dobrostanu, że mogę się wyspać na przykład, mogę się zregenerować, normalnie mogę swobodnie przejść pod domem, nie widzę śmieci, jakichś innych pozostałości po imprezach, że to jest dla mnie dobro większe. I chciałabym powiedzieć, że ja w ogóle zajmuję się architekturą wnętrz, więc jakby wychodzę od tego, że ciągle pracuję z tym, gdzie przebywa człowiek. I nie rozróżniam tego, co jest w domu, w mieszkaniu u mnie i tego, co jest za drzwiami. To znaczy, to też jest przestrzeń, którą ja darzę troską i chciałabym, życzyłabym sobie, żeby jak najwięcej Polaków w ten sposób patrzyło. To znaczy, to miasto większe, mniejsze, ta wioska, ta miejscowość, w której ja mieszkam, to jest też moje. Mówi się o naszej nazwie naszego stowarzyszenia, że ono jest takie trochę buńczuczne, takie zawłaszczające, miasto jest nasze. Ale ono jest bardziej, bym powiedziała, inkluzywne. To jest takie zwrócenie uwagi, to jest twoje. Mhm. Jeśli ty wychodzisz za drzwi swojego mieszkania, to masz narzędzia do tego, żeby kształtować tą przestrzeń wokół ciebie. Ty jesteś ważny i twoje zdanie na temat tego, co się dzieje za drzwiami, też jest ważne. I jest ważne też, co ty robisz drugiemu człowiekowi, kiedy wychodzisz za te drzwi. To znaczy, czy jeśli jeździsz nerwowo na przykład, to co ty robisz drugiemu człowiekowi, jeśli... Trąbisz na niego. Tak, czy, bo przed audycją mówiliśmy o tym, że właśnie to jeżdżenie rowerem często bywa czymś nerwowym, a stresującym wynikającym, nie wiem, z braku infrastruktury, ale też mniej więcej, między innymi z tego, że ciągle żyjemy w jakimś konflikcie, zamiast we współpracy w tym mieście. No to jest ciekawy wątek, bo pan profesor z jednej strony mówił o tym, że potrzebne są rozwiązania systemowe. Obie mówiłyście o tym, jak ważna jest przestrzeń, to jak ona jest jakby zdefiniowana, zaprojektowana, no nie wiem, czy mamy ulice wielofunkcyjne. Ale te systemowe rozwiązania politycy wprowadzają i oni muszą mieć po prostu odwagę do tego. Mhm. I ale też słuchać naukowców. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że każdy z nas może coś zrobić. I to nie chodzi o to, żeby przerzucać odpowiedzialność na nas indywidualnie, ale zrobienie czegoś miłego sąsiadami na święta, albo nawet skorzystanie z takiego narzędzia, którym jest inicjatywa lokalna. Czyli zbieramy się wspólnie, wkładamy naszą pracę, ona jest przeliczana na pieniądze i na przykład sadzimy kwiaty, można w ten sposób wynajmowane były lokale. Tylko ważne jest to, żeby, i o tym właśnie jest ta protopia, żeby robić takie rzeczy, które są domknięte i które są sukcesami. W takim zarządzaniu projektowym, zwłaszcza w takim świecie IT, mówi się o zwinnym zarządzaniu, czyli gdzieś tam mamy ten horyzont, do którego idziemy, a po środku mamy małe procesy, tą czynności podzielone na małe procesy, których każdy kończy się domknięciem. I teraz wyobraźmy sobie, jakby dzieci nasze funkcjonowały, tak. Jakby mogły w szkole w ten sposób współpracować i rozwijać się w takim duchu, że ja coś mogę zrobić, coś sobie planuję, robimy to wspólnie, to jest nasze wspólne. No i to też pozwala, w sensie niedziałanie na takiej energii i wyłącznie buntu, pozwala włączać się ludziom, którzy na przykład nie lubią być atakowani. Więc po prostu trzeba robić duże kampanie, bo tak jak tutaj Marta powiedziała, no to przynosi sens, zmienia się po prostu podejście. A z drugiej strony stara się robić jak najwięcej małych rzeczy, które nas trochę przybliżają. I tu budżety partycypacyjne były świetne pod tym względem. Te wszystkie krzaki róży. I nagle okazało się, że może mieć kolce, albo mogą być inne rzeczy. I że miasto to też trochę wieś i może mieć tego typu roślinność bardziej dziką, przyjazną. Tak. I że to nie jest wiejskość, tylko to jest nowa miejskość. I nagle, prawda, jesteśmy 14 lat po założeniu Kongresu Ruchów Miejskich i ja szczerze mówiąc nigdy nie myślałam, że to tak szybko pójdzie. No proszę, a idzie do przodu. Mieliśmy dzisiaj pogadać o zdrowiu, a ja myślę, że pogadaliśmy trochę o próbie miast bardziej szczęśliwych i o tym, że ta odpowiedzialność jest jakoś rozłożona pomiędzy systemy, pomiędzy władzę i pomiędzy nas i nasze indywidualne też i sąsiedzkie decyzje. Tomasz Besta, Marta Szczepańska, Joanna Erbel byli z nami. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Paulina Wilk, Józef Niewiarowski. Dziękujemy za dzisiaj. Dobrej nocy. Dzięki. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz. Nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.